Goiz behin, gomita. Eta bai bihar, ostiralarekin miarritzen ateak idekiko ditu lurama saloinak eta hortarako hitz egiteko mirenari nordoki gurekin. Egunon eta ongi etorri. Egunon. Orduan, emazteak dira aintzinean emanen, argitan emaiten dituzue, hogoi urte kasik eginen ditu lurramak, emaiten da denbora emazteak lurraman ere argitan emaiteko ez? Bai, uste dut, ahazuin duzula, tematika hori duela bultza bat buru gibelean ginuen, baina uste dut, hainitzetan bezala emaztean gaiak bigarren planuan direla edo ez direla segura lehentasunak aipatzeko, eta ara, orain momentua gina da, jaz itzaldi bat izan zen andere nahiarekin emazte laborarien gaiaz, eta hor zinez uartu ginen merezi zuela lujama oso bat gai desberdinen aipatzeko eta jojatzeko, eta ara, aurtengoa da. Gaindugu entzuleri ezagutzen etzaituen aindako zu ere, plantatia zira, hori da? Bai, hori da, laborarian iz, anauzen, ara, fruitu arbolekin. Ara, eta ez duzuzuk dudaik baitez bada izan emazte izanki dena den zure lekua jortzen. Bai. Hori da. Hala, bera, lekukotasun bezala, baina lurra masaluinaz mintzatuko. Gira preseski, zoin dira nekeziak, zertan ez gira edo ez dira emazte laborariak gizonen heinian? Bon, badira, egin desberdinak, orain legean ala ere gauzak aldatu dira, baina erraiten alda, aski behiki estatusak, ara, emazte eta gizonen artekoak berdinak izaiteko, adibidez, bikotean arteko gaekak sortu ziren 2010ean bakarrik. Beraz, aintzin, bikotean ziren jendeek, bazen bat nagusi, eta beraz gehienetan gizona, eta emaztea laguntzaile edo bigarren mailako laborari bezala kontsideratua zen. Horrek egiten zuelarik, kotizazio soziala palagoak zituela, eta beraz babes sozial gutiago, eta erretreta tipiago bat adibidez, beraz bazen hori, horiek orain horrekatu dira lege mailan, baina emazte helduagoek horientzat ez dira gauzak konpondu, be adibidez, ara, hien erretretak beti apalak direlako. Gaur egun, Frantzian emaztean banaz besteko erretreta da bosteun eta berroita marri horukoa. Beraz, ara, hori... Errealitate gordina, bai. Errealitate gordina, alta emazteak Ipar Euskal Herrian eta Eskola Herrian orokorki beti hori izan dira. Orai estatutoa kanbiatzearekin, ukaitearekin, zure iduriko emazteak zer ekarriko du hemengo laborantzari? Bai, uste dut ahlo guzietan bezala eta astengira entzuten ere adibidez enpresa munduan emazteak sartzen direlarik maskulinoa zen enpresa batean ebe gauzak ainiztasun gehiago ekartzen da, ikuspuntu behi batzu, beste horeka bat eta ene ustez aberastasun hori ekarriko du ere, bai. Orai arte horzena funtsian bena ofiziala bilakatuko dena? Ara, ofiziala eta berbara ezagupen gehiagorekin. Ipar Euskal Herriko datuak pixka bat aipatzen aldira, zenta iduritzen zauku alere Ipar Euskal Herrian emaztea laborantzan plantatzen dela, beste tokitan baino gehiago? Plantatzen da, gaur, bon, sifrerik ez dugu, baina baditugu alere jazioak, beraz etxaldeetan eguneko laurdenak dira laborari edo laurdenak dira emazteak, edo pasa seik ere, goita maja berbada, eta aldiz instalazioetan, instalazioen 2022an Ipar Eskualegian instalazioen eguneko goita emezortzia emazteenak ziren, beraz, alere emendatzen da. Bai, beraz, baduak petigoiti, ono, ono bai, petigoiti. Ono, bai, bai. Eta biztan dena, gaurko aurtengo gaia delarik emazteak argitan emaiten dituzuelarik, gaxamaz bihitz ere egan behar dugu, Morgan Odi baita, beraz, muntaz ere, onda horretaraztea, norden emazte hau militantea lehenik? Bai, ala da, eta laboraria, beraz, Morbihan eskualdean, Bretainian, baratze zaina da, eta beraz, implikatua, Konfederazioan Peizan sindikatuan, eta hortik, biakampesinan, biakampesinako koordinatzaile nagusietan da, beraz, berak badu ere implikazioa, ara, mundu mailan, mundu mailako beste laborariekin den antolakuntza hortan. Horrek maiten gaitu zuzenki antolatuak dituzuen mintzaldietarat, berak emanen du, biztanena, gaxama bezala mintzaldia, bere bizipenetaz hariko da, edo orokorki emazte laborariaz mintzatuko da munduan zehar? Bai, hortaz, ara, izanen da ibiako itzean, aratsaldeko bostetan, eta ipatuko du, ara, emazteen egoera laborantzan munduan zehar, eta hoien bojokak zer diren, ejonkak, ara, horiak, eta biakampesinaren esperientziatik edo biakampesinaren proiektuetatik ere. Eta hor pentsatzekoa da, badirela egoera biziki bortitzak eta larriak ere munduan. Bai, bai, bai, hori segur, badira jadanik emazteentzat baliabideen eskuratzeko nekeziak, izan luja, finantzamenduak, formakuntza, alderdi horiek, estatus falta ere initzetan, eta batzutan bortizkeriak ere, beraz, bai, errealdeen arabera, errealitate desberdinak eta egoera biziki zailak ere, bai. Emazteak laborantzan eta mintzaldi, hitzaldi, frango ordean horiek aipatzen al ditugu, xeheki, goizuntan, Miren Arrinoroki? Bai, bon, beraz, ostiral goizean lehenik egusaian bezala estrenaldia, ondotik aratsaldean izanen da antolaketa kolektiboen format desberdinak, beraz, emazteak ere manik aipatuko dira aratsaldean, horiek egualdeko laborari batekin, ene sindikatuan implikatua dena, eta ere emengo laborari batekin, ara, erakusteko emazteak ere ze proiektu bultzatzen duten, eta nola proiektu horiek ere laguntzen alduten edo jendarte edo laborari guziak izan gizona la emazte. Ondotik larun batean badira bi hitzaldi, beraz emazten tokia eskolegiko laborantzan, erbatagiago soziologiko ki, aratsaldean emazten tokia ere erakundeetan, nola erakunde, sindikal eta politikoak ze plantan emaiten alduten emazten lekua ere segurtatzeko. Baita hori ere, erapakiguneetan emazteak gienetan gutxiengoan direla. Beraz hor, ELA eta Konfederazioan Peizanen esperientziak izanen dira. Ondotik, bai filma bat, Debrebie de Fam, ez nuen aipatu ere ostiralean bada beste filma interesgarri bat, moa peizan, ez moa agrikultriz barkatu, eta horrek hor izan, ez arras eta hor da azken berbada berrogeita hamar urteetan borrokatu diren emazte batzuen esperientzia justuki estatusak izaiteko, ukaiteko, eta Frantzia mailan nola borrokatu diren, ez bizik interesgarria, ez dakit lekoa badut, denbora badutan txegitzeko, baduzu ara, gero Morgano diren itzaldia, eta gero igande goizean izanen da laborari baten lekukotasuna, ara, idatzi duena beste laborari batzuekin Ileul Patron komikia. Ara, bera, hori zen komiki bat jazatera zena eta jakasta piskatukan duena belaborantza munduan, ara, hiru emazteren esperientzia eta nola besexismoa eta ara, anekdotez betea ara, haien esperientziaz bai, emazte gisa. Hala, orai arte eta horretuko niz beti laborari emazte batek errantzuena hemen mikroan berian nahi zuela izan laboraria, baina ez laborari baten emaztea bezala plantatu. Hortan da, gako guzi azkenian. Bai, bai. Hala, bon, errazu, Franche-Comté gomitatu duzu eskualdea, ez dakit, zer du berezidik eskualde horrek miren jasta bat emaiten aldaukuzu, arrunt bururatzeko gure emanaldia. Franche-Comté da beraz eskualde bat mendiarekin, baina ere lautadarekin, azkuntza, bo, hainitz laborantza mota bat dituzte, baina bada azkuntza, eta famatua da biziki, bereziki gasnentzat, beraz konte gasna famatua, beste batzu Morpie, Kankoaiot, Bleu de Jex, bo, antana bat dituzte, beraz hor, eien gasnekin etorriko dira, ekoizten dut ere Arnoa, eta Xerikiak, eta beste ekoizpen desberdinak, ara, famatuenak direlarik biztan dara gasna eta Arnoa. Hala, eta arras-arras bururatzeko, badakigu olako saloin bat, lurrama bezalako bat, behar diela eskuak laguntzaileak, zertantziste, azken falta ziren laguntzaile horiek atxemanak? Oinu azken batzu atxemaitekoak, oraz deialdia luzatzen dut, ibiakoitz aratzeko, gaueko, eta bereziki gande aratzeko. Ara, bost, atxaldeko bostantatik amarrak arte, desmuntak eta piskata azteko berbaititugu besoak, ara. Hori betiko galderak eta betiko utxuneak. Arras bururatzeko aldiuntan azken galdera miren, zu antolatzaile gisa bai, baina zer duzu gustuko lurraman miagitzen? Hainiz gauza, baina maite dut hori, ara, bat dira, milako bat laguntzaile lurraman eta giro hori jendea prest lurraman implikatzeko, laguntzeko, txantak hartzeko, eta laguntzaileen txokoan den giro goxoa maite ditut. Eta neguari buru egiteko indarkotxearen hartzea ere, hor, berba, laborarien artean, bai, besta pixka baten egiteko? Bai, uste dut, hori bereziki ebe hartzainen zato jasurka, keldu baitira. Egia, fruituen dako. Ez, ni fasela saiego batean hasteni, sartzen niz. Kasiko porretan. Lurrama, beraz, irekitzen dituela ateak bihar arratsaldean ostiralean, zeten horretai goiti hurbiltzen alda? Hurbiltzen alda goizetik, amajontan irekitzen ditugu ateak, ara, gienik augen eguna da, baina denen zat animazioak prestizan dira ere. Mirena, harin horoki, esker mila? Emil esker zuri.